Inmiddels worden er 1 miljoen prikken per 4 dagen gezet. Over de eerste 1 miljoen prikken werd nog 45 dagen gedaan. De missionair premier Rutte staat open voor nieuwe plannen van Urgenda. Directeur Minnesma heeft vandaag op het ministerie van Algemene Zaken een plan gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen binnen 10 jaar terug te dringen. Zo moet Tata Steel worden omgebouwd tot een uitstootvrij staalfabriek op waterstof. En Tom Dumoulin heeft de NK tijdrijden in Emmen gewonnen. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma was 27 seconden sneller dan Sebastian Langeveld. De NK is voor Dumoulin voorbereiding op de Olympische tijdrit in Tokio. Voor de Limburger was het zijn eerste tijdritzege in 3 jaar tijd. ANWB Verkeersinformatie. Door een vrachtwagen met pech op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3-voor-1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. Nee, geen pannen in de vaatwasser. Pannen kunnen gewoon in de vaatwasser. Geen pannen. Wel pannen. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve, met elkaar, voor elkaar. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast is de oppertuinman van ons land en zijn roem reikt tot de verste uithoeken van de wereld. Hij zet planten op een podium en laat ze hun eigen voorstelling geven. Bij hoge uitzondering spreken we hem in zijn eigen tuin in Hummelo. We ruiken de geuren al en zien de grassen wuiven. Hier is Piet Oudolf. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Piet Oudolf, ik ga hier niet meer weg. Ik blijf hier gewoon. Het is echt ongelooflijk. Het is zo prachtig. Het geluid, de geuren, de tuin. We staan er middenin. Is dit de plek waar je altijd automatisch naartoe wordt getrokken als je de tuin inloopt? Of? Jawel, dit is wel de plek waar ik naartoe ga. Dit is wel het meest belangrijke deel van onze tuin, alhoewel het aan de weg ligt. Aan de voorkant? Aan de voorkant is dit wel de tuin waar het meest gebeurt. De meeste variatie zit en ook het meest sterke van het hele terrein eigenlijk. We zijn in Hummelen, waar jullie 35 jaar geleden zijn neergestreken. Ja. Met je vrouw, Anja Oudolf, en je 2 zonen, toen 7 en 9 geloof ik. Ja. En, en nu is hier een soort paradijs wat je om je heen hebt gecreëerd. En we liepen hier net al even doorheen. Ja. En er gebeurt ook nog steeds iets met jou, hè? Als je hier zo... Je, je nou ja, ik bedoel, het is wel, je loopt wel ergens waar je niet het gevoel hebt dat je dat zelf nog gemaakt hebt. Want oh, nee? Het heeft zichzelf natuurlijk door al die jaren heen zo ontwikkeld. Wel met kleine ingrepen en met goed onderhoud. Dat, en een beetje sturing. Het is een beetje toch sturen naar een kant op die je zelf wil. En dan, maar als je ernaar kijkt, heb je niet het idee. Je zou het zelf ook niet zo neer kunnen zetten. Hè? Dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Nu heb je planten wel eens vergeleken met mensen. Ze kunnen agressief zijn omdat ze bijvoorbeeld de anderen overwoekeren. Ja. Kunnen we eens door de tuin lopen en dan over die planten praten alsof het personages zijn? Want jij bent toch de regisseur. Nou, elke plant heeft karakter, weet je wel. En kijk, als je naar het blad kijkt, karakter kun je vinden in de textuur van de plant. Hè. Mm-hmm. Je kunt het zien in hoe die groeit, hoe die zich ten opzichte van zijn buren beweegt of gedraagt. Hè. Dat zijn allemaal net als mensen. Ze kunnen kalm zijn en niet opvallen. Of ze kunnen opvallen en de boel eigenlijk uit de buurt jagen. En dat zijn de extreme. Ja. Maar net mensen, ik heb toch het gevoel dat planten. Natuurlijk zijn het geen mensen, maar ja, het zijn karakters. Het is toch, je kunt ermee werken, je kunt ermee creëren, je kunt er iets mee maken waarvan je toch mensen kunt raken. En dat vind ik. Welke valt nou onmiddellijk op en is eigenlijk een schreeuw lelijk? Nou, niemand. Schreeuw lelijk hebben we niet. Maar welke... Nou ja, goed, als je vindt dat dat opvalt omdat het oranje is, of dat rood is. Maar ja. In deze tijd van het jaar is het meer de energie. Want als je goed kijkt, bloeit er niet alles. Hè? Er is maar een klein percentage wat bloeit. Er zijn zelfs nog bollen die staan te bloeien, nog niet klaar zijn. Ja. Maar vandaar dat ik zeg, het is de energie die je voelt. Je ziet dat gras, hè, dat gras ken ik natuurlijk, dat moet nog gaan bloeien. Maar je ziet toch dat het eraan komt. Mm-hmm. En of je ziet de planten alweer, hè, de vroegbloeiende planten alweer een beetje aan het verbloeien zijn. Zeker met die hitte. Ja, je wijst nu naar welke wijs je nu? Dat is een geranium, geranium oxonianum. Ah, dan een wilde geranium. Niet het type geranium toch wat mensen als geranium herkennen. Nou ja, maar ik denk dat je het over pelargonium hebt. En dat is natuurlijk een soort balkongeranium. En dit is een tuingeranium. Je kijkt mij nu aan van, nou, die vrouw heeft echt geen idee. Ik heb heus wel een beetje ja, idee. Een beetje idee heb je wel, maar niet in dit geval. Dit is echt van een andere orde. Ja. En dat hele mooie paarse bloemetje dat daarnaast staat, dat is een Zeeuws knopje. Nee, een knautsia. Een knautsia. Knautsia. Zo'n beetje van de Scabiosa-familie, maar dan met rode bloempjes. Of met rood samengesteld bloemhoofd. Maar is de vergelijking met bijvoorbeeld een filmregisseur of een theaterregisseur die, of de dirigent, die, gaat die vergelijking op? Nou, wel dat je dingen neerzet in een soort compositie, dat ze met elkaar een soort spel spelen door de seizoenen heen. Mm-hmm. Ja, want het moet natuurlijk het hele jaar interessant blijven. Dus het is wel een performance. Maar dan wel over een langere periode. Dus niet zo van 2 uur en wegwezen. Hè? Nee. Of ophouden. Er gaan trouwens enorm veel pluisjes hier door de lucht heen. Dat is van de populieren. Dat is populieren pluis. Dat hebben we elk jaar wel. En zeker als de wind deze kant op staat. Maar goed, het is over 3 dagen over. En valt nog mee, hè? Dus, zeg zo'n dag, hè? Want ik begreep dat je om 6:30... om 6:30. Uur. Ja, nou ja, 6 uur zijn we wakker. 6 uur wakker. Zijn we een beetje... En dan? Nou, gewoon koffie, maat, of wat anders, hè? Een beetje sapje. En dan gaan we aan de slag. 8 uur zijn we volop aan de gang. In de tuin? Nee, kantoor. Ja, voor alle duidelijkheid, want je bent natuurlijk... Nou, ik loop wel een rondje door de tuin, hoor, als het weer mooi is. Want het is natuurlijk, nu hebben we een zalige avond met fantastisch licht. Mm-hmm. Kijk, dan ga je gewoon die tuin in. Maar ja, er zijn ook momenten dat je naar buiten kijkt, denk je, nou, dat is, alle planten zien er hetzelfde uit. Ik ga vandaag niet. Nou, het kan natuurlijk heel dof zijn of heel hard licht. En dan je moet toch wel, als ik zeg, als je naar buiten gaat, dan moet je een wandelingetje kunnen maken. En tijdens die wandeling een beetje kunnen genieten. Is er een favoriete plek? Is er een plek waar je in een bepaalde gemoedstoestand je het liefst terugtrekt? Misschien wel, ik weet het niet. Misschien wel, ik weet het niet. Nee, ik trek me nooit zo terug. Ik ben gewoon altijd vooruit. Ik ga en ik ben niet zo contemplatief? Contemplatief, nee. Ik denk al veel na, hoor, over alles. Maar dat kan ik ook in een stoel in kantoor. Mm-hmm. kan ook in de tuin. Maar in de tuin kijk ik meer naar de schoonheid van de plant en de energie en het landschap. En dat doet wel wat met me. Maar om nou te zeggen van ik word er... Ik heb gewoon een goed gevoel. Het geeft toch al die stoffen die je nodig hebt om je gelukkig te voelen. En al die stofjes die je nodig hebt om een beetje high te worden. Dat doen planten wel. Maar ik ga dat nou niet opschrijven, weet je wel. Want dat zijn gewoon feiten. Ja, tuurlijk, dat zijn feiten. Want er zijn zelfs mensen, las ik, die flauw vallen in tuinen van jou. Nou, omdat het ze te veel wordt. Ik weet dat niet. Dat zou ik niet doen. Maar het gebeurt. Weet ik niet. Mensen die zo denk je? Ontroerd zijn. Nou, je hebt dat wel hoor. Dan moet je wel in het meest mooie moment binnenkomen. En ik denk ook, vooral dat heb ik ook wel gemerkt, ook vroeger toen we een kwekerij hadden, de tuin open was. Hadden we open dagen dat mensen die dat niet gewend waren, dit soort tuinen, omdat ze gewoon die emotie hebben. Of weet je, dat karakter van een landschap wat je eigenlijk niet kent. Een landschap wat je eigenlijk ook niet zal vinden ergens. Dat doet wat met mensen. Ik denk zeker gevoelige mensen die daar een traan om hebben kunnen laten. Ja, ja. Maar ik wil het nou niet allemaal in het soort te veel trekken in het... Emotionele. Ik hoor het. Nee, want we hebben het ook gewoon tegelijkertijd over een tuin. Ja, nou ja, daarom. Maar het gebeurt wel. Laten we het dan over... er bestaat gewoon een Piet Oudolf filosofie, hè? Dit vind ik dus echt fantastisch. Dat is toch onderdeel van wat ik doe? Ja. Kun je dit beschrijven, waar we nu tegenover staan? Nou, we staan nu voor een bed met britsa's. Britsa is een soort bevertje, een grasje met een trilgras. Daartussen staan een soort roze alliums en wat geranium pratense. En dan hebben we natuurlijk het meest fantastische tegenlicht hier, avondlicht wat er overheen valt. Het is echt niet normaal. Ja, en dan zeiden we stil en denk je dat het, maar datzelfde moment als het morgen regent en dat is er niet, dan voel je dat niet. Dus het is ook heel afhankelijk van, sfeer wordt ook bepaald door meer omstandigheden dan de situatie zelf. Mm-hmm. Ja, we hebben echt het goede moment uitgekozen. Absoluut. Ja. Maar dit is wel mooi hoor. Ja. Ik kan niet zeggen dat is ook mooi. Dit is zo onwaarschijnlijk prachtig. Ja. Maar goed, het is radio. We hebben het beschreven. Maar de filosofie, hè? Want 30 jaar geleden kon je je zo'n tuin gewoon niet voorstellen. Je bent een soort maestro geworden, wereldwijd bekend inmiddels. Je hebt tuinen aangelegd in, het beroemdste is misschien de High Line in New York. Battery Park, ook in New York, Chicago, Engeland, Duitsland nu ook. We hebben dingen gedaan op dat moment, weet je, in de jaren 80 kwamen mensen tegen die vanuit de wilde planten kwamen. En waar we mee in gesprek kwamen, Henk Gerritsen, die hun eigen tuin hadden, Priona-tuinen. Daar raakten we mee bevriend. En het feit dat wij planten kweekten die niet normaal, echt als tuinplanten gezien waren, maar van alle delen van de wereld kwamen, wel voor dit klimaat, en we die hier uitprobeerden, dat viel op, ook met mensen die eigenlijk... Ook voor mensen uit de wilde plantenwereld. Want we hadden wilde planten, maar misschien uit Azië of andere. En die uitstraling had hij wel. En daar zijn we dus gekomen vanuit het denken van het denken van tuinen maken met alleen maar bloemen. Of tuinen maken die alleen maar mooi konden zijn als alles in bloei stond. Zijn we gegaan zoeken naar planten die ook veel grassen hebben dat. Maar die ook na die bloei nog mooi konden zijn. Die dus ook mooie zaad of de... maakte na hun bloei. En dat heb ik wel geleerd met Henk. Want die was zich daar meer mee bewust. Henk Gerritsen. Die was zich meer bewust van het feit dat planten ook nog een leven na de dood hadden. Weet je wel, of een leven na de bloei. Ja, dat heeft hij jou bijgebracht eigenlijk. Nou ja, ik was zelf op zoek naar een andere manier van tuinieren. We waren natuurlijk begonnen met de Engelse tuin. Die natuurlijk fantastisch is. Veel vakmanschap en fantastisch mooi. En daar elke vakantie reden we natuurlijk al die tuinen af in Engeland. Maar ja, ik was ook aan de andere kant op zoek naar iets wat meer spontaan was. Dus minder gemaakt. Dat je niet, als er een plant uitgebloeid was, dat je hem terug hoefde te knippen. Of dat je dan een pot met eenjarige tussen moest zetten om het gat te dekken. Nee, wij probeerden toch, op dat moment is er een soort klik gekomen van we moeten een tuin maken die zichzelf in stand houdt. Maar ook door de seizoenen mooi blijft. En je maakte een einde aan een tuin winter klaarmaken of zomer klaarmaken. Jouw tuin bestaat eigenlijk uit Vijf seizoenen, zou je kunnen zeggen. Simone, zo heet die mooie film ook die ze hebben gemaakt. Vijf seizoenen, dat is wel gaaf. Het werk. Het feit is dat winter klaarmaken, dat was natuurlijk ook zo'n dogma. Mm-hmm. Dat moest gebeuren, maar dat deed je zonder nadenken. Want als je nadacht en je ging je tuin in, dan zag je best wel dat het nog mooi was. Ja. Zeker na dat jarenlang filosoferen met Henk Gerritsen, weet je wel. Dan had je toch het idee van, we moeten anders kijken. En dat ging ook gebeuren, hoor. En terugknippen deden we alleen maar als het echt slordig was. Maar als ik nu terugkijk met 30 jaar geleden en nu is er ook alweer veel veranderd. Je kan alles nog veel wilder hebben en het toch accepteren. Terwijl ik weet dat we op de kwekerij... Ik onderbreek heel even trouwens, want er wordt gevoetbald natuurlijk. De Europese kampioenschappen, Krijnschuitenmaker, Turkije-Wales. Ja, het is spannend, Jelly, want het staat 0-1 voor Wales. En Wales heeft meerdere mogelijkheden gekregen om zelfs op 2-0 te komen. Want Gareth Bale, hij mocht een penalty gaan nemen. Een overtreding op Bale op het randje van de 16 meter, precies in de hoek. De VAR moest er nog even naar kijken, maar de scheidsrechter uit Portugal was ervan overtuigd dat hij er binnen was. En die kreeg later ook gelijk. Bale ging zelf de penalty nemen, maar schoot hem hoog over. En dat betekent dus geen 34e treffer voor Gareth Bale, maar nog wel steeds die 1-0 voorsprong voor Wales. Turkije heeft veel balbezit. Ja, het is een lastige wedstrijd voor de Turken, want ze komen er eigenlijk niet aan te passen. Ze worden niet gevaarlijk. Zo evenwel een kopbal van Demiral na een hoekschop. Maar Ward, de doelman van Wales, wist zich prima te onderscheiden. Een uitstekende redding voor die Turkse keeper. En Turkije heeft nu balbezit, gaat in de slotfase er ongetwijfeld alles aan doen om op gelijke hoogte te komen. Want niet winnen, ja, dat betekent sowieso dat Turkije mee moet doen om die vier beste nummers 3 te bereiken. Dan wordt het toch een heel lastig verhaal op dit Europees kampioenschap. En Wales gaat gewoon met Zwitserland waarschijnlijk strijden om de tweede plaats in de pool. 0-1 staat het. Een doelpunt in de eerste helft van Aaron Ramsey. Na een prachtige bal van Gareth Bale die hem bediende. En fraai afgerond. Mooi aangenomen door Aaron Ramsey. En hij maakte dus naar verluid. Ja, nou ja, in ieder geval als het zo blijft de winnende. Hij is de matchwinner. Inmiddels in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Nou, hoor je niks meer van mij. Dan zal Wales die 3 punten pakken tegen Turkije. Turkije dat het opnieuw heel erg lastig heeft. En opnieuw niet tot scoren komt. Dankjewel, Krijn. 0-1 voor Wales, Piet. Interesseert het je voetbal? Interesseert voetbal u? Ah, soms. Ja, het hangt een beetje van de wedstrijd af. Maar ik ben meer van hockey en het wielrennen. Oh ja, dat vermoed ik al. Zo schat ik je al in. Ja? Nog even over die planten als we die als personages zien. Hè. Is er eigenlijk een plant waar je jezelf mee identificeert? Nee. Nee, heel makkelijk. Heel snel geantwoord ook. Nou, daar heb ik wel eens over. Ik heb er nooit over nagedacht. Oh, je hebt er wel eens over nagedacht? Nee, natuurlijk niet. Ik heb er nooit over nagedacht en het is misschien wel eens gevraagd, maar niet dat ik me herinner. Maar ik ga me daar niet mee identificeren, want ik zie dat als een andere wereld. En een wereld, weet je wel, de mensenwereld en de plantenwereld, het hoort bij elkaar. Maar het is niet dat ik me daar nu denk van, hey, die Baptistia, dat zou ik zelf kunnen zijn. Hè? Toch is er een plant die je naar je vrouw hebt vernoemd. Ja, dat is Salvia dier Anja. Maar goed, mijn vrouw is natuurlijk heilig. En die moet af en toe eventjes natuurlijk op een podium worden geplaatst. Op een podium worden geplaatst. Want, staat ze hier eigenlijk, dier Anja? Nee, die heb ik wel achter staan. Ik kan dat straks wel even laten zien. Oh, daar komen we daar straks. Want het is niet zo'n een plant die veel gekweekt wordt. Wel, het is een prachtige salvia, maar soms moet je hem weer helemaal opzoeken. Want hij wordt niet en masse gekweekt, hè, niet in de handel. En we gaan ervoor zorgen dat het weer terugkomt. Want dat is natuurlijk, over die tuinfilosofie nog even gesproken. Het is natuurlijk fantastisch eigenlijk, hè? Zo'n tuin, je hebt het zelf ook wel eens gezegd. Ja. Alles wat goed gaat, komt op een gegeven moment weer tot leven. Nou ja, de plant sterft af, maar die leeft onder de grond. Hè? Dus die gaat gewoon slapen en die staat even, die gaat in rust. Zo moet je het zien. En dan, wat je ziet is de dode plantendelen. En dat zijn vaak mooie, en als je dit ziet, die zaaddozen later. Deze witte Baptistia, witbloeiende Baptistia. Die krijgt natuurlijk mooie zaadvruchten en die worden helemaal zwart. En zelfs in de winter ziet dat er nog mooi uit. Dus dan heb je toch een plant. En daar hebben we wel heel lang aan gezocht. Altijd naar planten die echt, hè, die zijn nu mooi, december nog mooi. Ja, want ik weet niet of we dat nu duidelijk genoeg hebben gemaakt. Je bent niet alleen tuinontwerper, maar ook kweker. Dat is de reden waarom jullie uiteindelijk... Zijn we geweest? Nee. Ja, nou ja, oké, maar goed, die achtergrond heb je. Want dat is de reden waarom jullie hier in de tijd naartoe zijn gegaan. Nou, we waren ontwerpers. We hadden een tuinadviesbureau in Haarlem. En we maakten ook tuin als hovenier. En we hier naartoe gegaan omdat ik toch die drang om planten te leren kennen en te gebruiken, die was zo groot dat ik zei, nou, we gaan ze zelf kweken. Dat was eigenlijk het moment dat we hier naartoe gegaan zijn. Nou, we hebben altijd die planten gezien als eigenlijk een gereedschap om onszelf uit te drukken. Of je die kwekerij hebben natuurlijk aan de andere kant weer de wereld toch een heel veel nieuwe soorten meegegeven. En daardoor ook veel kunnen teruggekregen van andere kwekers. Dus het is ook wel, het was allemaal nodig, laat ik het zo zeggen, in dat hele proces van wat we nu doen. Waarvan je zegt, ja, wat je maakt, dat is op een of andere manier wel nu uniek. Maar dat heeft toch wel heel lang geduurd. Want als je dit 30 jaar geleden liet zien, dan zeiden mensen, ja, er bloeit niks. Ja, echt. Oh ja, ik zie niks. Of je kwam in de herfst. We hadden wel fotografen die kwamen daar fotograferen. Want ze hadden gehoord dat onze tuin er zo goed uitzag. En zo mooi was. Maar die waren gewoon type Engelse border fotograferen. En die kwamen en zeiden, oh, alles is uitgebloeid. Ik zei, ja, maar dat is toch mooi? Ja, maar het is uitgebloeid. Dus in die zin... Revolutionair, toch? Nee, je moet wel je eigen gang gaan. Want we hebben ook... Ja, mensen zeiden, oh, dat zou ik nooit gebruiken hier. Nou, ik zeg, ik doe het wel. He, of die plant, ja, dat is nou niet de plant waarvan ik zou zeggen dat die bij jou hoort. Nou ja, dat soort dingen krijg je natuurlijk altijd wel. Maar daar trek je hier lekker niks van aan. Nou, ik zou het niet bij mij te horen, maar ik gebruik hem wel. In die film waar ik het net al even over had, Five Seasons, echt een prachtige film. Daarin zeg je, wat er in een mensenleven gebeurt, gebeurt in een tuin in één jaar. Dat werkt in op je ziel. In wezen wel, want kijk, als je een tuin hebt, zeker als een tuin zoals wij die groot is, dat je eigenlijk toch door die seizoenen heen alles ziet veranderen, dan begint het in het voorjaar, dat kun je de geboorte noemen, en dan de zomer, het leven zelf, en dan de nadagen in de herfst, en dan het weer afsterven. Dus het is een cyclus die, eigenlijk een soort levenscyclus, die tegelijkertijd is met je eigen leven. Hè? Ja. Maar dan in één jaar. Maar dan in één jaar, dus elk jaar. En ik denk dat bedoel ik met die film, dat het onbewust op je inwerkt. Hè? Dat je die cyclus voelt en ziet. Mm-hmm. Terwijl je zelf met jezelf over je eigen leven ook nadenkt. Hè? Over dat het begint met geboorte en het leven. Mm-hmm. En de nadagen en de dood. Hè? Maar dat hoef je niet hardop te denken. Maar ik denk dat het onbewust gebeurt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Betekent dat ook dat jij anders tegenover je sterfelijkheid, tegenover je eigen sterfelijkheid staat, denk je? Nou, zeggen, ik weet niet of ik bang ben voor de dood. Omdat ik gelukkig nog gezond ben en niet zo op nooit... Op je 76ste. Ja, dat ik nog niet heb moeten vechten voor mijn leven, weet je wel. Dat is toch wel... dan wordt het wat makkelijker. Ik denk natuurlijk wel de laatste jaren van, ja... Vooral met projecten, dat je denkt, ja, moet ik dat nog doen? We nemen projecten die 8-9 jaar duurden of langer. Ja, als ik nu iets aangeboden krijg, denk ik van ja, hoe lang gaan we daarover doen? Wil ik dat nog? Ik wil toch wel het eind meemaken. Dus wat je in je aanname van projecten ga je wat anders staan. Hè? Mm-hmm. Dus je gaat zeggen, nou, ik wil ervan genieten. Ik wil ook dat ik het nog afzie. Hè? Als 5 jaar duurt, dat kan nog allemaal, als het goed gaat. Maar ik moet ook kunnen reizen. Dus met andere woorden, ga ik nog reizen als ik in mijn 80 ben? Hè? Dan moet je wel... ik kan me voorstellen dat ik op 78 nog reis. Hè? Dat doet Joe Biden ook. Dus wat dat betreft, ik kijk maar naar hem en denk, dan moet ik het ook kunnen. Ja, dat is een goede graadmeter. Ja, dus ik denk, het kan wel. Natuurlijk sta ik er wel eens best stil. En natuurlijk wil ik niet dood. Maar ik accepteer volledig dat ik ga op een gegeven moment. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat als je altijd inderdaad met die seizoenen bezig bent en met het leven en de dood, dat het makkelijker is. Of weet ik niet, dat hangt van de persoon af. Ik denk, je kan nog heel schizofreen zijn in dat opzicht. Hè? Dat je denkt van, dit gebeurt daar, maar bij mij moet het... ik krijg paniek als ik al een hoofdpijntje heb. Dat kan natuurlijk. Dat heb jij niet. Ik heb wel hoofdpijn, hoor. Maar geen paniek? Of wel? Weet ik niet. Ik ben een gewoon mens die dezelfde emoties heeft als een ander. Misschien... hier wat sterker dan een ander met een ander onderwerp. Maar ja, ik ben een doorsnee mens wat betreft gevoelens. Maar ik ben geen... Ik geloof niet dat die bestaan, hoor, doorsnee mensen. Nee, dat bedoel ik. Nee, maar ik ben geen dromer, hè? Een realist. Dus ik ben een pragmaticus, ik ben een doer. Ik ben een, ik wil zorgen dat de dingen die ik doe, die wil ik ook leveren, die wil ik... waarmaken, dat is gewoon de kracht van me, dat ik een doordouwer ben. Mm-hmm. Altijd al geweest. Dat is toch interessant, want als ik om me heen kijk, dan zie ik een poëticus. Ja, maar dat is van binnen natuurlijk. Hè? Maar goed, je moet ook een realist zijn om dit inderdaad voor elkaar te boksen. Je moet niet gaan dromen, want dan loopt het uit de hand. Je moet wel erg pragmatisch zijn. Je moet ook weten wat je aan het doen bent. En aan de andere kant ben ik inderdaad een dromer. Ik kan hierin wegzwelgen. Ja, toch? Natuurlijk. Maar dat is de kracht van planten. Maar er gaan er meer. Als jij hier binnenkomt, dan voel je dat ook. Ja. Zullen we even naar de voorkant lopen? Want, zoals je net al zei, 's ochtends opstaan en dan niet per se de tuin in, maar eigenlijk het atelier. Want je bent aan het tekenen. Hoeveel opdrachten heb je op dit moment onder handen? Nou, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, ik kan zeggen, ik heb hele grote opdrachten die blijven doorgaan. En moet je af en toe eens even een week aan de gang of 3 dagen. Dan zie ik zo'n 5, 6 van die grote opdrachten. Heb je een aantal kleine, die kun je gewoon, is het een paar dagen aan zo'n ontwerp. En dan kun je ook klaar zijn. Maar ik denk dat ik nu nog wel zo'n 10, 12 projecten. 10, 12 projecten? Ja. Maar de een staat stil, de andere is net aan de gang. De andere wordt net afgerond. En ik werk niet alleen. Ik werk natuurlijk ik werk met Delta Vormgroep, een klein groepje landschapsarchitecten in Utrecht die me allemaal ondersteunen. Zijn samenwerkingsverbanden, maar jij werkt wel degelijk hier alleen, toch? Nee, het zijn geen samenwerkingsverbanden. Dat is gewoon mensen. We gaan samen naar een project. Ja, hier in de tuin werk ik alleen. Ja, en in het atelier ook. Ja, maar het is een onderdeel van het totale concept natuurlijk. Ja, ja. Ik bedoel, als ik een tuin ontwerp, dan moet er technisch natuurlijk ook zaken geregeld worden. Hè. Dan moet randen gemetseld worden, dan moeten paden gemaakt worden, dan moet technisch, dan moet uitgerekend worden. Hè. Gewicht op daken moet je uitrekenen van wat er kan. Dat doen zij. En dan heb ik Tom de Witte, Klimmie Snijder, die allebei voor mij heel behulpzaam zijn in het uitzetten van planten. En die kunnen, als ze tijd hebben, gaan ze met me mee. Dan zetten ze de planten uit. En dan zo komt het. Vroeger deed ik alles zelf. Weet je, liep ik met 100 kisten te sjouwen. En dan tekening erbij. Hier dit, daar dat. Maar ja, nu moet je tegenwoordig gewoon de boel aansturen. En dat, ik heb gewoon een mooie groep mensen. Ook in Amerika gewoon een clubje van mensen die precies. Allemaal mensen die eigenlijk verstand hebben ook van planten. Hè? Niet van alleen maar techniek. Dus het zijn allemaal plantenmensen. Ja, daar hebben ze natuurlijk op uitgekozen. Ja. En die, je ontmoet elkaar. En we kennen elkaar, de meesten kennen we al. Die kennen we al vanaf het begin. Hè? 20 jaar. Die kwamen hier kijken naar de tuin toen ze net gestudeerd hadden. Ja. En als je ziet dat ze interesse hebben, dan komen ze terug en dan raak je in de praat. Ze gaan voor zichzelf beginnen met een klein bureautje, tuinontwerp. En dan zeg je, kun je mij eens helpen en zo. Ja, dus, want ze kwamen. Voorheen was het een openbare tuin. Mensen konden jouw tuin bezoeken. Ja. Ontzettend veel mensen zijn erop afgekomen. Uit Nederland, maar ook uit de hele wereld. Ja, we hadden echt veel belangstelling hoor. Voornamelijk ook niet alleen voor de kwekerij, maar ook voor de tuin. En omdat we boeken hebben gemaakt. En ondertussen, ik schrijf geen woord, maar we hebben wel 10 boeken gemaakt. Door ook weer met de juiste mensen hebben leren kennen. Ik denk, schrijven ga ik niet als een ander het beter kan. Hè. Ik heb wel ideeën. Ik heb ook wel we hebben al het materiaal, we hebben de foto's, we hebben de tuin, we hebben de projecten. Alles klopt, ook in die boeken. Ja, en dan moet het boek ook kloppen. Ja. Dan moet iemand schrijven die kan schrijven, niet iemand die verstand heeft van planten. Nee. Dus dat is wel. Maar nu, daar zijn jullie mee gestopt, wat ik me goed voor kan stellen. Ja. Want dat is natuurlijk een heksenketel, van heb ik jou daar. Ja, hij is wel elke dag bezig. En nu heb je de tuin weer voor jou alleen. Nou, dat is wel prettig, want op het moment dat je zet de tuin eens open, dan heb je een agenda. Dan belt hij op, zegt we komen met een busje hoor. En maandag 8 augustus, hup, steek je erin. Kan niet meer weg op 8 augustus. Hè? En zo gaat het dan door. Je staat helemaal vol, maar je hebt geen keuze meer. En ik kan je voorstellen, als ik nu nog niet gewoon zonder publiek kan, dan kan dat nooit. Het was ook geen inkomsten van ons hoor. Het was gewoon meer dat we open hadden. Omdat het. We vonden het ook wel leuk, gewoon die sociale contacten. Ja. Maar nu is dat even van de baan. En dat blijft van de baan, lijkt mij. We gaan even naar Krijn Schuitenmaker. Is er gescoord, Krijn? Ja, er is toch nog gescoord, Jelly. Het is 0-2 geworden. Wales in een hectische slotfase. Want in eerste instantie leek die wedstrijd in 0-1 te gaan eindigen. Na dat doelpunt in de eerste helft van Aaron Ramsey. Maar toen kwam er toch nog een hectische slotfase. Met onder meer die kopbal van Demiral. Daarna wist Wales de bal weg te werken. Kwam er een klein opstootje. 4 gele kaarten. Daarmee werd het opgelost door de scheidsrechter. En vervolgens kreeg in de absolute slotfase 90+5 Wales nog een hoekschop. Door Gareth Bale richting Conor Roberts verwerkt. En uiteindelijk was het Roberts die de 2-0 maakte voor Wales. Daar hebben we dus 4 punten. Voor Turkije wordt die volgende wedstrijd tegen Zwitserland heel belangrijk om in het toernooi te blijven. Want ze hebben 0 punten tot dusver. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En dan is het nu volgens mij bijna 8 uur. 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden omschrijft de topontmoeting met de Russische president Poetin als goed en positief. Hij zei dat ze het weliswaar over veel zaken oneens waren, maar dat de gesprekstoon beschaafd bleef. Eerder noemde Poetin de ontmoeting ook al constructief. Biden zei verder dat hij met Poetin had stilgestaan bij de mensenrechten schendingen in Rusland. Hij wees Poetin op de belemmeringen van de vrije pers en de situatie van de Russische oppositieleider Navalny, die in een strafkamp zit. Werkgeversorganisatie VNO-NCW verwacht niet dat alle werknemers eind deze maand meteen weer op kantoor gaan werken. Vanaf 26 juni vervalt het thuiswerkadvies voor mensen die op hun werk 1,5 meter afstand kunnen houden. Maar VNO-NCW denkt dat bedrijven hun werknemers groepsgewijs weer naar kantoor laten komen. Daarbij speelt ook mee dat er vaak nog aanpassingen moeten worden gedaan om op kantoor 1,5 meter afstand te kunnen houden. Premier Rutte staat open voor nieuwe plannen van klimaatactiviste Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda. Minnesma presenteerde vandaag een ambitieus plan om binnen 10 jaar de CO2-uitstoot fors te beperken. Zo wil ze Tata Steel in IJmuiden ombouwen tot een uitstootvrije staalfabriek op waterstof met behulp van megawindmolens op zee. Dat project kan volgens Minnesma zo'n 4000 banen opleveren. Rutte reageerde positief, zeggen bronnen tegen de NOS. De twee staan al jaren recht tegenover elkaar vanwege de rechtszaken die Urgenda aanspant tegen de staat om meer vaart te maken met het klimaatbeleid. Tom Dumoulin heeft de NK tijdrijden in Emmen gewonnen. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma was 27 seconden sneller dan Sebastian Langeveld. De NK is voor Dumoulin voorbereiding op de Olympische tijdrit in Tokio. Het weer. Vanavond koelt het maar langzaam af. Minima vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen wordt het met 30 tot 35 graden in het hele land tropisch warm. Later op de dag is er kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, en ik loop nu met Piet Oudolf over zijn terrein. Een paadje naar het andere gedeelte van de tuin. In Hummelo zijn we. Het is echt een heel bijzondere ervaring om hier te zijn. Piet Oudolf liep net door een haag heen. Wat weer een heel... Ja, wat ik weet niet wat voor sensatie dat... Dat is een element wat we ooit gemaakt hebben. Een soort berceau waar je onderdoor kan lopen. En je zei daar aan het einde stond een kersenboom. Die is gestorven. Ouderdom. En, hoe oud kan een kersenboom worden dan? Nou, ik denk 70, 80 jaar was hij, denk ik. Ja, misschien kunnen ze wel 100 jaar worden, maar ik denk 80 jaar, dat is wel oud, ja, van kersenboom. Iedereen mag me corrigeren hoor, ik heb er nooit op gestudeerd, maar... maar even kijken, want waar lopen we nu heen? Ja, we lopen nu hier naartoe. Dat is ook een stuk dat we hebben ook wat dingen, stukken tuin, waar we eigenlijk hebben ingeplant en dat op zijn eigen gang gaan. Hè? Maar dat heeft wel een soort eigen uitstraling. Dat is een panicum border. Dat is een bepaald gras uit Noord-Amerika dat hier overhand hebt in deze border tussen de boerderij en die huisjes in. En hier hebben we echt een... nadat de kwekerij gesloten was, werd... Want hier was de kwekerij aan het andere... Hier, dit waren de stekhuisjes hier. Ja, hele mooie oude schuur. Plantenhuisje aan de andere kant. Zie je, daar konden mensen gewoon even zitten, even een boekje lezen. Even kijken wat ze wilden bestellen aan planten. En toen, toen de kwekerij opgeheven werd, toen hebben we hier eigenlijk dit omgegooid. En je kunt het zien, er staat heel veel dingen die je niet in je tuin wil hebben. Hè? Er staan ook een heleboel planten. Dat zijn een soort toch robuuste grote planten die dat onkruid wat eronder staat, als we het onkruid kunnen noemen. Dat doen we normaal wel natuurlijk. Een boterbloempje. Maar Ja, boterbomen, heermoes, alles staat er. Maar er staan die grote planten, die winnen toch al 10 jaar van die planten eronder. En die bepalen toch het gezicht van dit stuk tuin. Dus dat wordt alleen maar mooier over de... in de loop van het jaar. Dus hier doen we eigenlijk weinig aan. We halen er wat distels uit als het nodig is. Mm-hmm. Een brandnetel die ik daar zit, die moet ik ook even... want dat kan aardig overnemen. Ja, je dook daar net nog even... Dat was... Ja, toen moest er iets doen, uit, hè? Dat deed ik gewoon... Ja, dat kan je dan niet laten. We spraken ook nog iemand. We hadden het net over het publiek, hè? Dat ja. Hier in grote getalen op jullie tuinen afkwam en op de kwekerij. Ja. En we spraken onder andere Gina Kranendonk. Dat is een Rotterdamse tuinkunstenaar. Ja. En ze heeft ooit de kunstacademie gedaan... maar heel erg geïnteresseerd in tuinen. Een groene influencer. Ja. En zij vertelde ons dat ze hier dan samen met een vriendin... tussen de keurige tuindames rondliep in jouw klopt. Tuin. Ja. En ze zei, ik citeer nu... we waren allemaal verliefd op Piet. Hij deed alles anders. Het was wilderig en wild. Ja. Het was echt rock'n'roll, zijn visie. Ja. En ja, nu ja. is hij een popster en wereldwijd beroemd. Ja. Eigenlijk is hij een hele vroege influencer geweest. Ja, dat is... een ander mag alles zeggen wat ze vinden. En misschien was het ook wel zo. Nou, niet heel laconiek hierover gaan doen, hè? Nou, het is wel een compliment natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Maar ik ken haar wel, want ze heeft nog leuke films genomen. We hebben hele interviews gehad. Die heb ik zelf nog bewaard. Die heb ik van YouTube afgehaald. Maar heel leuke interviews. Zegt Piet, en daar staat Anja, zei ze dan. Oh, en de plantjes. Anja staat hier met een hele mooie astrantia, zei ze. Nou, nu we toch en over... zegt Piet, hoe ontwerp jij nu, weet je wel? Oh, kijk, ik kijk nu bij Piet mee op het ontwerp. Nou ja, zo ging dat. Maar nu we toch alweer over ja. Anja hebben, waar staat ze nou? Staat ze hier ergens? Oh nee, daar gaan we nu naartoe. We gaan nu even naar de vaste standplaats van Anja. Want dat al die vrouwen verliefd op jou waren... dat heb je ook wel een beetje aan je broek hangen, volgens mij, hè? Ik heb het nooit gemerkt. En misschien komt het daardoor. Ik heb het nooit gemerkt. Ik heb het nooit, in die film waar we het net al over hadden... zei iemand tegen je van... dat je tuinen en ontwerpen erg sexy zijn. En dan is jouw onmiddellijke antwoord... Ja. Oh, ja. Nou? Ja, nee, ik ben wel gevat. Ja, dat was ik ook in het verleden, zei ja, ik. Nee, dat kan wel, maar daar hoef je niks mee te doen. Maar... Je kan toch aantrekkelijk zijn, maar je bent toch gelukkig getrouwd met je vrouw. Ja, nee, tuurlijk. Je laat het gewoon over je heen komen. Maar het heeft ook iets sensueels, dit alles. Oh, misschien wel, zo'n ja. tuin. Maar kijk hier nou eens, hier, dat is Salvia de Heer Anja. Nou, is dat een schatje of niet? Ja, huh? Dat is, oh, die is echt prachtig, ja. Eens kijken, die hommeltjes en die bijtjes. Die erop afkomen. Dit is de Heer Anja. Dat is de Heer Anja. Zie je, dan... En wat zei je er nou over? Dat je probeert om... Nou, ik zou graag dat hij wat meer in productie kwam. Want hij is, dan is hij weer niet te vinden. Dan zie je er weer eentje staan. Dan heeft er iemand weer 10 planten gekweekt. En ik ben nu met Future Plants bezig om daar wat meer van te kweken. Om voor tuinen te gebruiken. Dus we doen er wat mee. Ik vind wel, kijk eens mooi. Want schermbloemen werden ook nooit gebruikt. Hè? In de 40 jaar geleden of 30 jaar geleden. Schermbloemen, dat was onkruid. Akkeronkruid. En je ziet, het zijn fantastische planten. Dus je moet, wat we wel geleerd hebben in al die jaren... dingen te waarderen op hun uniciteit. Maar ook op die esthetiek, weet je, van dingen. Ja. Niet meteen denken, oh, dat hoort in het veld thuis. He? Of niet meteen denken, oh, dat hebben ze bij de buren ook niet in de tuin. Dus dat mag ik ook niet hebben. Ja, het is eigenzinnigheid. En dingen op een andere manier gaan bekijken. Nou, ik ben wel een beetje eigenzinnig, ja. En, eigenwijs, ook een beetje. Maar, eigenzinnig zeker. Maar dat zeggen anderen dan, hè? Dat weet ik zelf niet. Ik zag in die film ook een paar beelden van jouw vader. Je ouders hadden een café-restaurant in Bloemendaal, hè? Oh, ja, bar, café-restaurant, ja. Café-restaurant. Ja. En dat heette Rusthoven. Rusthoven, ja. En het was een heel excentrieke man. Ja, hij was heel bekend in de omgeving. Wat plaatselijk. Wat voor type was het? Kees met de baard noemden ze. Ja, Kees. Kees met de baard. Nee, hij was gewoon een ontzettende charmeur. Weet je, nam veel mensen voor zich in. En we hadden natuurlijk je bent eigenlijk een beetje entertainer ook als je een barcafé hebt. Hè. Dus we hadden goede muziek. Er kwamen veel jongelui uit Haarlem, uit de buurt. Dus het was in het weekend heel druk met goede muziek. En dat was... ja, zijn kracht. Hij had een hele grote vrienden- en kennissenkring. Hij is wel jong overleden. Dat is het enige jammerde ervan, maar ja, was bekend. Dat was ook wel, ja, hoe moet je dat zeggen, anders een beetje, ja. Je lijkt wel, zeggen, je lijkt wel lopen. Wel, nee. Ja, dat is dan heel makkelijk gesteld natuurlijk. Nee, maar, maar een beetje, ik bedoel, hoe noem je dat, ik ben een one-off, hè? Zo kun je het zeggen. Hè? Mm-hmm. Ik ben wel iemand die gewoon zijn eigen ding doet. En, nou ja, dat gelukkig is natuurlijk wel mooi, zo'n streven, want dat is wat ja, maar doe je onbewust hoor. Dat doe je niet bewust. Dacht je dat ik nou ga eens bijzonder doen vandaag, jongens? Nee, maar je hebt wel op een gegeven moment het voornemen gehad van ik wil een ander soort tuin maken. Ik wil ja, het anders nee, maar doen. Dat is een drive die je hebt. Ja, precies. En een drive die moet gevoed worden door wat je om je heen verzamelt. Hè? Dus ik verzamelde mensen om me heen die anders dachten. Je had planten die anders waren. En je was zelf al een beetje anders. Nou, dan wordt het anders. En zo is dat ontstaan. En dan krijg je mensen die vinden het fantastisch. En dan heb je andere mensen die gaan het dan ook langzamerhand ook wel mooi vinden. Die willen ook wel eens een grasje gebruiken in de tuin. En dan zeg ik, heb je dan nog geen gras? Nee, maar ik vind het wel spannend om er ook eens een te proberen. En dan kwamen ze 2 weken later terug dat ze geen plek hadden kunnen vinden. Dus ja, het is een heel proces van acceptatie. Mm-hmm. En het is eigenlijk een soort prairie ook, hè, bij jou. Ja, nou ja, prairie was. Laten we zeggen, dit is een gezelschap van planten. Want dit is eigenlijk een stalling van de plantjes die binnenkomen. Maar bij elkaar, het is niet eens ontworpen, hè? Het is gewoon bij elkaar gezet. En dan ziet het er al leuk uit. Dan kan je nagaan als je het dan nog echt ontwerpt. Ja, want dat is, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, wat je dan doet in je atelier. Ja. Je maakt echt prachtige tekeningen die zo mooi worden gevonden dat ze nu zelfs in het museum worden tentoongesteld, op dit moment, in Heerlen. Ja. En er is weer iemand anders die vloerkleden heeft gemaakt van jouw tuinontwerpen. Ja, klopt. Hoe kijk je daarnaar? Oh. Vind ik leuk. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk. Maar dat is het hele punt, weet je wel. Ik vind het allemaal fantastisch wat er gebeurt met me. Maar ja, als ik zelf niks doe, dan sta ik hier morgen weer alleen. Dus ik moet wel. Ik vind het fantastisch wat omheen. Ik waardeer alle waardering. Mm-hmm. Ik waardeer de mensen waar ik mee werk. Dat is het meest belangrijke. Maar het meest allerbelangrijkste is dat ik me prettig voel in mijn omgeving. Hè, met Anja en gewoon de paar mensen die je dan kent. Mm-hmm. Waar je dan mee aan het werk bent in Amerika. Waar je dan op een project staat. Waar je dan een week bent. Waar je s'avonds gezellig een wijntje drinkt. En dat je dan allemaal weer je eigen weg gaat, dat is mijn leven, dat geeft mijn kick. Dat gewoon dat kleine, communale, kun je zeggen, bezig zijn en met mijn werk. Dat. En nu was het natuurlijk een heel raar jaar voor iedereen, maar ook voor jou. Zullen we even naar dat zitje? Ja. Want je kon je eigen ontwerp. Want heb je bijvoorbeeld, je hebt bij Vitra nu ook een prachtige tuin. Ja, nee, dat is super, dat is mooi. Heb je dat wel gezien zelf? Ja, van bovenaf. Beelden van met een drone en zo. Oh ja. En verleden jaar augustus konden we reizen. Toen heb ik het gezien. Maar eind van de maand komt is die opening. Een soort persopening of persmoment. Dat die daar geopend wordt. Dat is denk ik 30 juni of als ik het goed heb. En dan, daar ben ik heel blij mee hoor. Want ik vind context. Ook mijn werk heeft een goede. Werkt. Oh, we blijven nu even met onze antenne hangen in een boom. Maar het gaat goed. Ja. Oh, we kunnen hier even zitten. Ja. Maar even kijken, want hier staan ook. Er zijn hier ook microfoons. Ga jij maar op de stoel zitten, Piet. Okay. En dan hoeven we, dan kunnen we deze microfoons volgens mij gebruiken die hier nu staan. Ik denk dat dit goed gaat. Okay. Ja. Hoe was dit jaar voor jou dat je er niet op uit kon? Ja, eigenlijk wel makkelijk. Ik heb veel werk af kunnen maken. Ja. Kijk, soms ben je een week weg. Dan ben je 3 dagen thuis. Kom je niet aan werk. Je moet toch, op het moment dat je een opdracht krijgt, moet je ook leveren. Weet je. Mensen wachten op je tekening. Mensen, planten moeten besteld worden. Die moeten een half jaar, minimaal een half jaar tevoren besteld worden. Als het een groot aantal is, of soms nog een jaar. Om de aantallen te kunnen maken. En dat. Toen merkte ik eigenlijk dat ik toch wel heel veel dingen nog moest doen, weet je wel. Dan zei ik, kun je dit even afmaken, Piet? Ja, dat was weer 3 weken werk. Kun je dat nog even doen? Hè? Dat zijn allemaal projecten die hadden, dat hadden we aangenomen met Delta Forum Groep. En dat is allemaal fantastische klant natuurlijk. Maar op een gegeven moment moet het af. En nu kwam het bij elkaar. Hè? En dan kon ik dat ook doen. En dat is dan het voordeel geweest van het jaar dat je even thuis zat. Hè? En dat, ik denk dat vanaf oktober af moet ik... Ja, alles is opgeschoven. Dus ook alles wat je beloofd hebt. We gaan in Detroit, de tuin wordt geopend eind augustus. In Detroit? Wat, ja, dus wat gaat daar gebeuren dan? Nou, we hebben ook een tuin gemaakt, natuurlijk. Een stuk in een stadspark. Hè? The Out of Garden in Detroit heet het. Je kunt het zo opzoeken. Maar het is een hele mooie tuin geworden. Het is ook, ja, dat wil ik dan ook nog kwijt. Die tuin wordt natuurlijk, want wat ik wel kwijt wil... de kwaliteit van tuinen die je maakt in de openbare ruimte... die hangt af van de mensen die hem onderhouden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel vaak dat tuinen mislukken... doordat het, het politiek niet belemmerd wordt... dat je de juiste mensen kunt krijgen, of er is geen geld... of er is... of er zijn regels in de stad dat dat en dat moet gebeuren. En je mag van buitenaf geen mensen meenemen die dat... Hè? Je mag geen vrijwilligers zien. Dat is wat je het liefste wil. Hè? Je wil het liefst in de openbare ruimte publieke tuinen maken. Wil ik het allerliefste, maar het systeem zit verkeerd in elkaar. Want je moet voor een openbare ruimte heb je eigenlijk heel veel liefhebbers nodig. Hè? Niet gewoon een groep... tuinmensen die komen schoffelen en dan weer naar de volgende tuin gaan. En dan gaat het mis, want die kijken niet. Je moet wat dieper in die planten gaan en ook weten dat planten zich groeien... en dat je dat proces ook een beetje zijn gang moet kunnen laten gaan. En alle tuinen die goed gaan voor mij, is, of het nou de Heinlein is... of de Delaware Botanical Garden of zelfs de Vlinderhof in Utrecht... die worden eigenlijk... er is een groep van vaste tuinmensen, dat is belangrijk... gemotiveerde tuinmensen en verantwoordelijk omdat ze vast zijn met vrijwilligers. En dat is denk ik toch het systeem voor de toekomst. En dat is waar jij echt voor zorgt. Hè? Want neem je anders de opdracht niet aan als de nazorg niet geregeld is? Hoe gaat dat dan? Nou, iedereen, als ik heb projecten, dan komen ze hier met de hele gemeente. En dan zeg ik, hebben jullie, weet je dat je die planten niet zomaar ergens moet bestellen? Want dan krijg je de verkeerde soorten. Weet je dat... dit en dat moet gebeuren, weet je. Ja, nee, dit is de man van de planten. Die zit daar tegenover. Ja, die weet precies hoe het gaat. En vervolgens gaat het helemaal mis. De planten toch niet bestellen waar je gezegd hebt. En heel vaak gewoon maar uitgeven ter de laatste prijs. Nou ja, dat is overal natuurlijk. Kwaliteit krijg je alleen maar door. Dus mijn soort tuin is toch een soort uniek... het is het creëren van unieke omgevingen... die binnen dat andere, alle groen, recreatief groen meestal... want het zijn tegenwoordig is groen en park is alleen maar voor de recreatie. Mm-hmm. En het hoogwaardige tuinen, die vind je in de niches, weet je wel. Die vind je eigenlijk op plekken, maar niet veel. En dat vind ik, dat onderscheid wordt nog steeds niet gemaakt. Dat je eigenlijk, als je dat soort tuinen wat ik maak... dan moet je echt vooraan. Ja. Anders mislukt het. En de Vlinderhof is daar dan een heel goed voorbeeld heel van. Heel goed voorbeeld, en dat zijn dus vrijwilligers die zich... Die hebben jou zelfs de opdracht gegeven. Ja. Zo'n mooi verhaal. Ja, een groep mensen die dachten van... wij willen een Piet Oudolf tuin. Ja, dan maakt, en, weet je, dan de gemeente Utrecht heeft dat betaald. En vervolgens wordt het door Mark Kikkert georganiseerd. En nog een paar mensen. En dat... ja, dan gebeurt het. Maar het blijven toch parels hoor, in het landschap van... heel bijzonder dat is gelukt. Ja. En in Londen ben je nu ook iets. Dat is bijna af, toch? Nou, in Londen is de Heinlein. Dat is een competitie die we gewonnen hebben. Dat is ook een soort Heinlein, Camden, mm-hmm. Camden Heinlein. Dat is tussen King's Cross en Camden Town. Nou, dat doen we ook weer met dezelfde ontwerpers, landschapsarchitecten van de Heinlein. Mm-hmm. En dat zit nog helemaal in de beginfase. Dus ik ben er, ik weet waar het is, ben er nog niet eens geweest. Dus ik mag, ik kan er ook niet zomaar naartoe, want dan moet ik hier in quarantaine. Dus daar heb je nog maar niet aan gewaagd. Daar heb ik nog geen zin in, nee. Maar als je dan zo'n opdracht binnenkrijgt, wat natuurlijk al heel bijzonder is... hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Dan moet je daar natuurlijk eerst heen om te zien hoe de situatie is. Maar hoe ga je dan... Want wat ik dan in een film zie, dan zie ik jou tekenen aan zo'n tafel... met een hele batterij, allerlei mooie kleurtjes. Dat is een heel proces natuurlijk, hè, dat ontwerpen. Dat is gewoon ten eerste je planten kennen. Dan weten wij wat doet. Dan weten wat opdrachtgever een beetje wil. En de situatie. En wil je een tuin hebben met bomen en heesters. En vaste planten kan dat ook. Want wat mensen zien in de film is vaak het eigenlijk alleen maar dat dynamische deel van mijn vak. Hè? Want ik had natuurlijk ook hectares met bomen, hectares met bomen en heesters. We hebben net, ik denk net in Nantucket, ook weer 400 bomen en struiken geplant. In Rhode Island ook nog 500 groot, hè, waarvan zeker 500? Het zijn wel struiken van 3 meter hoog en dan nog 200 bomen van tussen de 6 en 8 meter. Hè? Dat doe je ook, maar kijk, dat spreekt niet tot mensen. Hè? Als je zegt, we hebben 20 eiken geplant, dan zien ze dat al helemaal voor zich. Ja. Word je eigenlijk kieskeuriger naarmate je ouder wordt? Ik kan veel dingen laten gaan en ik word ook wel kieskeuriger op bepaalde dingen. Preciezer. Ik word ook losser. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik dacht dat we een voorbeeld van geven, ja. Ja, meer in detail, denk ik. Vroeger liet ik nog wel dingen gaan waarvan het detail nog iets beter kon. En tegenwoordig zei ik, nee, dat moeten we toch precies maken en zo. Terwijl met planten, dan zeg ik, ja, dan staat hij nou 10 centimeter naar links of naar rechts, weet je wel. Maar aan de andere kant ook weer, dat heb je ook in de film gezien, zet ik rustig een plant 5 centimeter naar rechts, terwijl een ander er helemaal niet van ziet. Dus dat is voor een ander heel ongenuanceerd. Ik ben ook zo... Het is zo bijzonder hoe jouw leven is verlopen. Dat het echt een tijd duurde voordat je ontdekte... Dit is mijn leven. Dit is wat ik wil. Nou, ik wist wel wat mijn leven was en wat ik wilde. Ja, je bedoelt dat het pas naar mijn 25e kwam? Ja. Ja, maar dat ook... pas naar je 25, dat vind ik nog wel meevallen. Maar, toen begon de passie. Ja. Dat je toen die planten ontdekte en wist... Dit is... De kunstvorm, want zo zie ik het geloof ik toch wel. Zie je het zelf ook wel zo? Nou, ik zag wel dat in planten toen ook vooral dat we hier begonnen. Ik wist zelf niet precies, maar ik wilde wel iets met die planten doen. Dus tuinen ontwerpen. Hè. Dat deden we al in Haarlem natuurlijk. We maakten tuinen, maar vaste planten of planten een hoofdzaak waren. Niet het straatje of het terrasje. Het ging altijd om de planten. Mm-hmm. En toen we hier kwamen, toen zag ik toch dat die planten... En we gingen naar Tontelinde toe, naar tuinen en iedereen, al die mooie tuinen. En ik probeerde dan ook te begrijpen hoe een planting. Ik had wel boekjes over ontwerpen met planten. Of het nou van Miruis was of andere mensen. Maar ik kon er nooit echt wijs uit, want dan zet ik het zo neer voor mezelf. Ik denk, nou het volgende ontwerp, weet je wel. Hoe doe je dat dan? Kopiëren was makkelijk. Ja. Maar het begrijpen van hoe het werkt. En zeker als je dan erover nadenkt dat een plant die in januari bloeit... verdwijnt onder andere planten. Hè? Mm-hmm. Andere planten die in juni bloeien, die dan eigenlijk ook een tijdelijke functie hebben... maar weer andere die in december nog staan. Dat je moet begrijpen wanneer ze bloeien. Je moet begrijpen, zijn ze agressief, niet agressief? Blijven ze lang staan? Zijn ze alleen als een beetje opvulling? Staan ze in de schaduw? Kunnen ze tegen droogte? Kunnen ze water hebben? En die kennis blijf je ook vergaren, want dat houdt natuurlijk nooit op. Maar dat is ervaring, dat kun je eigenlijk alleen maar door doen. Dat kun je niet uit een boekje leren. Dus daarom ben ik zo blij dat we we hebben gekweekt. En toen wisten we hoe we een plant op een potje moesten laten overleven. Als je dan de tuin in gaat met hetzelfde plantje, dan kan hij hele andere dingen doen. Dus je leert, we weten van een zaadje een plant te maken. Precies hoe dat moet, van heel veel planten. We voelen ook precies aan... Ja, dat heb je ook wel in die 30 jaar hebben we dat ook wel geleerd. Maar dan in een tuin werken, daar heb je ook je hele leven voor nodig om te weten. Hè, er gaan nog steeds wel dingen fout. Als het niet door degene die hem onderhoudt gebeurt, gebeurt het wel door dat je even toch niet begrepen had... Hoe het werkt. Dat die plant die plek nou net niet lekker vond. Hè, want een ontwerp, mislukt die nog wel eens in jouw leven? Is het Een opbouw, hè? Een opbouw van een ontwerp van een beplanting mislukt niet veel. Nee? Omdat je nu zoveel kennis hebt vergaard. Ja, in het begin. We hadden bijvoorbeeld het eerste project in Zweden. We dachten, dan doen we deze erbij en dat. En je ontwierp natuurlijk alle planten die je leuk vond. Maar dan ging het 10% van dood. En dan moest je toch weer de boel vergoeden. En je moest weer terugkomen. En zo ging dat jaren door dat je te enthousiast was met planten waarvan die je zelf leuk vond. Maar die een andere op een of andere manier toch niet kon onderhouden. En we hebben geleerd, ook in de compositie... Dat in het begin had ik nog wel dat ik dingen moest veranderen. Weet je wel. Ik zei, die iris staat toch eigenlijk een beetje te dicht bij die andere iris. Dus in het veld zelf ging je dat dan verplanten of verplaatsen. Of iets. Maar als je op het moment dat je een ontwerp gaat daarin gaat roeren... dan gaan er steeds andere dingen weer verkeerd staan. Dus ik zit nu in een fase dat ik soms denk ik van... misschien had die plant toch iets meer daar kunnen staan. Maar laten we gewoon een jaar staan. Eens kijken hoe we daar nog over denken dan. Ja, dus, Als je jezelf als regisseur zou moeten omschrijven, hè? Wat we helemaal in het begin deden, van eigenlijk zijn het de acteurs in jouw wereld. Ja. Wat voor type regisseur ben jij dan? Hoe dwingend ben je bijvoorbeeld? Ja, ik ben meer een choreograaf, weet ik wel. Maar die daarna kijkt van hoe ze dansen. En, en dan ingrijpt waar je denkt dat is niet... Ik moet wel precies in die vorm zitten waarin ik denk. Maar die is heel flexibel. Ik ben geen starre denker in die zin. Mooi is mooi, hè? Of je nou... Of het ene keer aan de ene kant mooi is of aan de andere kant. Hè? Je kunt, niet alles is op één manier mooi. Dit leven is wel een heel mooi leven. Hè? Wat in heel veel opzichten behoorlijk geslaagd is. Ja, veel stress gehad natuurlijk in het verleden. Maar... Ja, wanneer waren de momenten van stress? We hebben natuurlijk hier 30 jaar. We hebben ook in het begin moeten overleven. En zomers wat verdienen, 's winters terug met aan de bank. Ik had gelukkig nog 2 huizen verbouwd voordat we hier kwamen. Waardoor we een soort winst hadden waar we nog... we konden het van ons huis, wat we verkochten, konden we dit kopen. Maar we hadden een hypotheek waar we van moesten leven. En dat was ook niet veel. Dat was 50.000 gulden of zo. En, ja, dan moet je het maar mee doen. En dan moet je een bedrijf mee starten. Dan moet je toch mensen aannemen. En met kleine kinderen? Kleine kinderen. Je moet het hele huis opknappen. Je moet... Ik heb zelf natuurlijk liggen straat en alles. Dus, en dan, voordat je daarvan af bent, dat duurt wel tot mijn 50ste, weet je wel. Dat je zegt, nou, hè, dan ben ik van die bank af. Hè? En, tot je 50ste? Ja. Ja, zeker. Minimaal, ja. En als je dan naar jullie tweeën kijkt, want je hebt dat echt zo heel erg samen gedaan. Kijk, ze loopt ook net voorbij, Anja. Niet te hard lopen, hoor. Wie is dan eigenlijk de lefgozer van jullie tweeën? Anja. Ja? Ja. Zij is degene die durft. Die moet altijd even bellen. Ik zeg, Anne, bel jij even. Serieus? Ja. Zij moet de moeilijke telefoontjes doen. Ja, dat doet ze. Ja, dat doet ze. Anne is heel makkelijk. Nee, dat doet ze gewoon. Maar dat is ook goed. Dat moet je ook hebben, weet je wel. Ja, zo'n vrouw zou ik ook wel willen. Ja? Piet Oudolf. We hebben nog een minuut. En dan heb je een minuut de tijd om de tegel te beschrijven. Heb je enig idee wat je op de... Nee, daarnet had ik wat, maar toen ging je weer praten. Toen, en nou ben je het kwijt. Ja, het komt vast wel weer naar boven. Ja, nou ja. Het, bedenk het maar even. Ik bedenk het zo even, ja. Wat ik trouwens nog wel heel mooi ook vind... is dat jouw tuinplannen gewoon overal te koop zijn. Hè? Of gewoon zichtbaar zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Singer in Laren staat erbij... hoe de planten heten, maar Voorlinden... Ja. Kan je gewoon een tuinplan voor een paar euro... Ja, maar dat mag overal. Ik bedoel, er zit geen copyright op mijn plantingsplannen. Waarom is dat? Nou, ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben... daar wat van te kunnen meenemen. Hm. Ja, ik ben erg... Ik vind dat mooi. Kijk, mensen die willen het ook kopiëren... maar het wordt nooit wat ik zelf doe, weet je wel. Krijgen ze toch niet voor elkaar. Nee, dat is een andere mogelijkheid. Is de tegeltekst weer in je hoofd opgekomen? Of is hij nog steeds ergens... Ik kan het wel zo. Kom zo dadelijk. Ik kom er zo. We gaan het opschrijven en dan zetten we het online. Okay. Dankjewel, Piet Oudhoff. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dat was een leuk gesprek. Ja, ontzettend leuk. Dankjewel. Okay. Langs de lijn en omstreken. Dank, meneer Oudhoff. Morgen een thema-uitzending over vluchtelingen en journalistiek. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. Bij Florius zeggen we altijd... huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius. Hypotheken die meebewegen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader?